Bismillahirrahmanirrahim. Risaleme İmam İbn Hazm'ın bu sözleriyle başlayıram. Her ilim etikattır. Fakat her etikat ilim değildir. El-Üsul vel-Furu sayfa 247. Bu risalemi yazmaya başlayanda fikirləşirdim ki, bəziləri məni fitnəkarlıqda, bəziləri satqınlıqda günahlandıracaqlar. Ancaq bu risalemi yazmaqla günahlarımı yumaq istədim və rafizlik haqqında bildiklerimi açıqlamaq istedim. Çünkü düz 15 il rafiz oldum ve insanları bu batil əqideye davet ettim. 15 ildən sonra Allah'a tövbe ettim ve vəziyyətimi düzelttim. Uca Allah buyurur. Ancak bunun ardından tövbe edip durumlarını düzeltenler müstesnadır. Heç şübhəsiz Allah bağışlayandır, əsirgəyəndir. Ali İmran Suresi 89. ayet. Bundan sonra isə bir yol qalırdı ki, insanlara bu batil əqidə haqqında bildiklərimi açıqlayım. Uca Allah buyurur. Tövbe edib durumlarını düzəldənlər və bildiklərini açıqlayanlar müstəsnadır. Bax, bunların tövbəsini qəbul edirəm. Mən tövbələri çoxca qəbul edən, çoxca əsəcəyənim. Bəqər Sürəsi 160. ayı. Mən bu batil əqidədən döndüm, vəziyyətimi düzəltdim və sizə bu batil əqidə haqqında bildiklərimi açıqlamağa qərar verdim. Və sizə bu və ilk növbədə şeylərin tövhid əqidəsinin olmadığına diqqət edirik. Şeylərin tövhid haqda fikirləri sələfin tövhid əqidəsindən çox uzaqdır. Rəsullar Aleyhisselam buyurdu, şeytan belə deyər, mən insanları günahlarla həlak etdim. Onlar da lə iləh illallah deməklə və tövbə etməklə məni həlak etdilər. Bunu görüncə onların arasına həva və həvəsləri yaydım. İndi artıq günah işləyirlər, amma tövbə etmirlər. Çünki gözəl şeylər etdiklərini sanırlar. Əbu Yala Müsnədində, Heysam İl-Məzmai Zəvadində bu ədisi nəql edir. Şeylər Allahın zatı ilə hər yerdə olduğuna inanırlar. Allah həm yerdə, həm də göydə olduğuna inanmaqla tövhiddə cəhmiyə və mötəzidəyə yaxınlıq sərgiləyirlər. Allahın feyli sifətlərini inkar edirlər və onlara görə Allahın ərşi üzərində olduğunu inkar edir. Və istiva ayəsini Allah ərşi hökmü altına aldı və yaxud Allah ərşə nəzər yetirdi kimi təvil edirlər. Ayədə Allah göyü və yeri 6 gündə yaratdı, sonra ərşə istiva etdi, deyilir. Onların ayını başa düşdüyü tərzdən yaxınlaşsaq, onda Allah yeri və göyü yaratdığı 6 gündə ərş onun hökmü altında deyildi və yaxud ərş onun nəzərindən kənarda idi. Bununla özləri də bilmədən Allaha acizliyi sifəti verirlər ki, Allah bütün bu sifətlərdən uzaqdır. Şiələrə görə Muhammed Aleyhisselam öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Yəni, Həzrət Əlini öz yerinə xəlifə qoymağa nail olmur. Çünki Həzrət Muhammed Aleyhisselam açıqdan Həzrət Əlini öz yerinə xəlifə təyin etmədi və yaxud edə bilmədi. Bu iş Allah tərəfindən bir vəzifə idisə, onu yerinə yetirə bilmədi. Bu isə Peyğəmbər Aleyhisselama atılan iyrənc bir iftiradır. Şeylər dinin tamamlanmadığını inanırlar. Muhammed Aleyhisselamın dini layiqincə dəvət edə bilmədiyini, 6-7 səhabə və Həzrət Əlinin ailəsindən başqa heç kəsin bu dini layiqincə yaşamadığını, Allahın qoyduğu hökmün Peyğəmbər və səhabələrcə icra edilmədiyini iddia edirlər. Bütün bunlar isə Maidə Sürəsi 3-cü ayə ziddiyyəş təşkil edir. Sahabelerin Allah'ın hükmünü bilə-bilə inkar etdiklərini, Hazret Ali'nin xəlifəliyini qəbul etmədiklərini və bununla da Maide Suresi 44. ayıya görə kafir olduqlarını deyirlər. Bununla da rafizlər Hazret Ali'ye zülmə boyun əydiyinə görə zalim, kafir hakimə bəyət etdiyinə görə kafir, onlara qarşı cihad etmədiyinə görə qorxaq, onlarla müsəlman kimi müamilə etdiyinə görə isə münafiq adlarını bilmədən də olsa verirlər. Hətta Həzrət Ömərin əmri ilə zövcəsi Həzrət Fatimənin Qunfuz adlı bir şəxs tərəfindən öldürüldüyünü, lakin Həzrət Əlinin Peyğəmbər Aleyhisselamın əmanətinə xəyanət etdiyini, öz zövcəsinin qisasını almadığını deyirlər. Şiələr Həzrət Əlini öyən hədisləri qəbul edirlər və bu hədislərə bel bağlayırlar. Sadəcə bir şeyi unudurlar ki, bu hədislər o başqa hədislər kimi sahabələrdən gəlir. O sahabələr ki, şiələr onları kafir mürtəd sayırlar. Bəs necə olar ki, kafir sayıldıqları sahabilərdən özlərinə sərf edən hədisləri götürür, sərf etməyənləri tarixa çevirirlər. Bax, bu suala heç bir rafizi cavab verə bilməz. Şiələrin xüsusiyyətlərindən biri də onların müşrik olmalarıdır. Onlar ibadətin müxtəlif növlərində Allaha şəriklər qoşurlar. Xristiyanların 12 həvari dedikləri insanları ilahlaşdırdıqları kimi, Şiələr də 12 imam dedikləri insanları ilahlaşdırırlar. Allahın isim və sifətlərindən bəzilərini bu insanlara verirlər. Məsələ, Allahın hər yerdə eşitdiyinə inanırlar. Həzrət Əlinin də onları hər yerdə eşitdiyinə inanırlar. Bunun üçün də ya Əli, ya Hüseyin deyərək dua edirlər. Hətta bir zaman bir rafiziyə, sən ya Hüseyin dediyin zaman səni eşidir və cavab verirmi, dedim. O isə cavabında bəli eşidir və cavab verir, dedi. Onda buyur, sağa sənə cavab versin, dedim. Sualım qarşısında aciz qaldığını görürkən, sən də Allahı çağır sənə cavab versin, dedi. Ona cavabımız belə oldu. Mən Allaha dua edəndə, o mənə özünə layiq Allah kimi cavab verir. Sənin dua etdiyin isə İmam Hüseyindir və bir insandır və insan kimi cavab verməlidir. Əgər o da Allah kimi cavab verir deyirsənsə, onda bu sənin əsl müşrik və cahil olduğunun sübutudur. Başqa bir rafizi ilə söhbətim zamanı rafizi mənə, İmam Rızanın gələn ziyarətçilərin 3 duasını qəbul etdiyini və onları boş geri qaytarmadığını anladan bir hədislərini danışırdı. Özünün də İmam Rızadan dəfələrlə bir şey istədiyini və imamın onun arzu və istəklərini yerinə yetirdiyinin şahidi olduğunu deyirdi. Ona isə cavabımız belə oldu. Biz müsəlmanlar sizin İmam Rızadan istədiklərinizi Allahdan istəyirik. Və Allah müəyyən vasitələrlə bunları bizə verir. O yaradandır və müəyyən vasitələr yaradır. Ya bizi ruziləndirir. Məsələn, biz Allahdan bolluq arzulayırıq, o isə yağış yağdırır və bizə ruzi yetirir. O hər şeyə qadirdir. Sənin istədiyin İmam Rıza isə bir bəşərdir və sənin istədiyini bir insan kimi sənə verməlidir. Sənə bir il vaxt verirəm, get İmam Rızadan bir kibrit çöpü al gətir. Mən inanım ki, İmam Rıza hətta sağ insanların belə bacaracağı bu xüsusiyyətə malikdir. Nəinki Allah kimi vasitələr yaradıb, sənə nə isə versin. Bu söhbətdən düz 5 il keçir, amma o Rafizi hələ də bir kibrit çöpünü öz ilahından ala bilməyib. Mən isə dəfələrlə dükandan çox rahatlıqla, əlhamdülillah, kibrit çöpü almışam. Bəzi rafizilər isə birbaşa yox dolayısıyla, yəni imamlar vasitəsilə Allahdan istəyirlər. Bununla da Allahın onların duasını qəbul edəcəyinə inanırlar. Bu zaman isə artıq Allaha yox imamlara təvəkkül edirlər. Bunlara qarşı Quran-ı Kərimdən Allahın bu ayələrini misal gətiririk. Əgər Allah sənə bir zərər toxundurursa, onu yenə ondan başqa geri çevirəcək yoxdur. Əgər sənə bir xeyir dilərsə, onun kərəmini geri çevirəcək də yoxdur. Yunus surəsi 107-ci ayə. Allahın insanlara sızağı hər hansı bir rəhməti tutub həbs edən ola bilməz. Onun tutduğunu ondan sonra salıverəcək də yoxdur. Fatır surəsi 2-ci ayə. Allah sizə yardım edərsə, artıq sizə üstün gələcək heç kimsə yoxdur. Əgər sizi buraxırsa, ondan sonra sizə kim yardım edər? Möminlər ancaq Allaha güvənib dayanmalıdırlar. Əli İmran surəsi 16-cı ayə. Əgər inanırsınızsa, sadəcə Allaha təvəkkül edin. Maidə surəsi 23-cü ayə. Daima diri və ölümsüz Allaha təvəkkül et. Fürqan surəsi 58-ci ayə. Şiələrin uydurmalarından biri də İmam Mehdi haqqında uydurduqları əfsanələrdir. Tarix böyük xilaskar Mehdi axtarışında olmuşlar. Məhəmməd İbn Hənəfiyyə, Cəfər-i Sadiq, Muxtar Səqəfi və başqalarının Mehdi olduğu haqqında rivayət edilən şiə ravilərə tarixdə rast gəlirik. Ən sonunda isə Muhammed bin Həsən Əl-Əskəri haqqında bu şayələri yayırlar. Bu şəxsin öldürüldüyünü gördüyü isə onun qeybə çəkildiyini yalanını ortaya attılar. Bir neçə nəfər isə özünü Mehdinin naibi adı ilə insanlara təqdim edib, Allahın adı ilə yalanlar uydurmağa başladılar. Tarix boyu bu kəzzablar bir-birinə vəzlədilər. Avam təbəqə isə bu kəzzablara kör-körana təqlid etməyə başladı. Belə bir şeyə rast gəldim. Şiə alimi Sistani və Beytəti adlı şəxslər özlərini İmam Mehdinin naibi deyə adlandırırdılar. Ancaq məhz keçən il bu şəxs ilə müqəllidləri Ramazan ayının başlamağı ilə əlaqədar ixtilaf etdilər və bəziləri bayramı keçirdikləri vaxt bəziləri oruç tuturdular. Bəs görəsən, şiələrin qeybdə olan imamı nə üçün öz imamlıq vəzifəsini yerinə yetirib öz cemaatının arasında olan ihtilaflara aydınlığı getirmir? Bak, bu suala heç bir şeye cevap verə bilməz. Ümumiyyətlə, şey alimler bu şəxsin Mehdi olmağı, onun qeybə çəkilməyi, naiblər təyin edəcəyi və 1000 ildən çox yaşayacağı barədə nə Qurandan, nə də sünnədən dəlil gətirə bilmirlər. Necə olur ki, dəlilsiz onlara inanmağımızı tələb edirlər. Halbuki Allah Cəlli Cəlali buyurur, kəsin dəlil ancaq Allahındır. Allah diləsəydi, əlbəttə hamınızı doğru yola gətirirdi. Ənam surəsi 149-cu ayə. Şiələrin İmam Mehdi və onun zuhuri ilə bağlı görüşləri də çox ilginçdir. Onlara görə Mehdi Xorasanda zuhur edəcək. Bir şiə alimi yuxusunda Mehdini görmüş və Mehdi ona Xorasanda Cəmkəran deyilən yerdə zuhur edəcəyini demişdir. Bunun nəticəsində şiələr həmin yerdə böyük bir ziyarətgah uzalmışlar. Hətta bu ziyarətgahın özünə məxsus iki rükətli İmam Zaman namazı deyilən namazı da var. Ziyarətçilər orada bu namazı qılırlar. Orada İmam Mehdiyə məktublar yazılır və zəvvarlar öz hazətlərini ondan istəyirlər. Əslində, bu dırnaq arası alimlərə nazil olan və zuhuru ilə bağlı xəbərlər verən Mehdi yox şeytandır. Çünki araşdırdıqda məlum olur ki, sünnədə Mehdinin Xorasanda zuhur edəcəyi ilə bağlı heç bir xəbər yoxdur. Əksinə, Dəccalın Xorasandan zuhur edəcəyi ilə bağlı hədislər var. Məsələn, Əbu Bəkir rivayət edir. Rəsulullah əleyhissalam buyurdu, Dəccal şərqdən Xorasanın deyilən bölgədən çıxacaqdır. Üzləri dəri ilə ötülmüş qalxanlara bənzəyən insanlar ona tabi olacaqlar. İbn-i Maca fitən bölməsində və Tirmizi öz sünənində qeyd edib. Gördüyümüz kimi Dəccal zuhur etməmişdən əvvəl şeytan onun üçün tərəfdarlar yığır. Bu tərəfdarlar isə Quran və sünnətdən uzaq düşmüş, yalancı günahkar şiələr olur. Uzallah buyurur, sizə xəbər verinmi şeytanlar kimlər üzərinə inərlər? Onlar hər günahkar yalancının üzərinə inərlər. Şuara surəsi 221-222-ci aylar. Şiələrin dinə soxduqları ən böyük bidət də məhərrəmlik bidətidir. Şiələr bu ayda bəzi əməllər edirlər və bu əməlləri ilə Allaha yaxınlaşdıqlarını iddia edirlər. Bildiyimiz kimi, insan ibadətlərlə Allaha yaxınlaşır, məsiyyətlərlə isə uzaqlaşır. Əgər məhərrəmlik ibadətdirsə, ibadət Allah və Rəsulunun bizə əmr etdikləridir. Bildiyimiz kimi nə Quranda, nə də sünnədə bu kimi mərasimlərdən əsər əlamət yoxdur. Bəs görəsən, məhərrəmlik deyilən bu ibadətçilər kim tərəfindən şiələrə fərz buyurulmuşdur? Əlbəttə ki, şeytan tərəfindən. Həm də ibadət Allahın razılığını qazanmaq üçün edilir. Ancaq məhərrəmlik, şiələrin özlərinin də dediyi kimi, Seyyid İbn Əli radiyallahu anhın razılığını qazanmaq üçün edilir. İbadəti Allahdan başqası üçün edən isə, bütün müsəlmanların ittifaqı ilə müşrikdir. Bəs bu dırnaqarası ibadətləri edərkən, şiələr kimi və yaxud kimləri nümunə götürmüşdülər? Bildiyimiz kimi, nə Muhammed əleyhissalam, nə ailəsi, nə də əsabı belə bir şəkildə ibadət etməmişdilər. Bu bidətlərin təməlinə baxdıqda bunun xristiyanlıqdan gəldiyini görürük. Xristiyanlara görə Həzrəti İbrahim oğlunu kəsərkən, Allah onun oğlunu başqa bir qurbanla əvəzləmişdir. Bu, İsa ibn-i Məryəm əleyhissalamdır. Şiələrə görə isə Hüseyn ibn-i Əli radiyallahu anhdır. Xristiyanlar İsa əleyhissalamın sərmığa çəkildiyi günü mərasimlər edib keçirdikləri kimi, şiələr də Hüseyn radiyallahu anhın şəhid olan günü cürbəcür mərasimlərlə qeyd edirlər. Bütün bunlar şiələrin hədləri aşmaqda xristiyanların necə təqlid etdiklərini görürük. Şiələrin Allahın hökmlərini dəyişdirməkdə dahi yahudilərin yolunu tutduğunu görürük. Məsələn, riba mövzusunu ələ alaq. Təhrif olunmuş Tövrata baxarsaq, Tövratın bir yerində ribanın haram olduğu qeyd edilir. Başqa bir yerində isə yahudi olmayanlara faizlə pul verilə biləcəyi yazılır. Məşhur şiə alimi Fazıl Lənkəraninin Tozül Məzahir risaləsinə baxaq. Risalədə kafirlərdən riba alına biləcəyi yazılır. Hətta bunu bir kənara qoyaq, oğlun ataya, qadının ərinə faizə pul verə biləcəyi yazılıb. Peyğəmbər əleyhissalam vəda xütbəsini oxuyanlar Peyğəmbər əleyhissalamın faizin hər teşidi ayağımın altındadır dediyini bilir. Bəs şiələr bu cür tağutlara niyə təqlid edirlər? Allahın halalını, haramını halal edən və bir insana niyə Ayətullah ləqəbi verib onu mərcəyi təqlid seçiblər? Çünki yahudilərin yolunu tutmuşlar. Allah Rəsulü Aleyhisselam hələ öz zamanında bizə bundan mən etmişdir. Hədisdə buyurur, sizdən öncəkilərin yollarını, gələnəklərini tıpatıb izləyəcəksiniz. Öyle ki, onlar san deşiyinə girmişlərsə siz də girəcəksiniz. Dedilər ki, ya Rasulullah, Yahudi və Xristiyanların mı? Buyurdu ki, kimin olacaq? Buxari Əl-İtisam 14, Müslim Elm 6. Şiələrin əhli kitabdan Xristiyanlara oxşar cəhədlər də çoxdur. Xristiyanların Həzrət İsa Aleyhisselamı ilahlaşdırdıqları kimi, onlar da Həzrət Əlini ilahlaşdırıblar. Şiə qaynaqlarında Həzrət Əlinin möcüzələr göstərdiyi haqda xeyli rivayətlər var. Hətta Şiə qaynaqlarında Cəfər-i Sadiqin Muhammed ibn Hənəfiyyəni diriltdiyi və yenidən öldürdüyü haqda xəbərlər də var. Xristiyanların xaçı talisman edib taxdıqları kimi şiələr də əqiq və firuzə qaşlı üzükləri talisman edib taxırlar. Şiə qaynaqlarında, məsələn, Biharul Ənvar kitabında əqiq üzük taxanın ədin cənnətinə, firuzə və yaxud yaqut üzük taxanın isə Firdevs cənnətinə gedəcəyi ilə bağlı xeyli rivayətlər var. Xristiyanların kilisələrində şam yandırdıqları kimi, şiələr də məscidlərində şam yandırırlar. Şiələrin Məhərrəm ayının 9-cu günü keçirdikləri Şam-ı Qəriban adlı mərasimlərinin xatırlamaq yerinə düşərdi. İkonalar çəkmək və qəbir yerlərini ibadətxanaya çevirmək baxımından da şiələr xristiyanların yolunu izləmişdilər. Halbuki Həzrət Ayşədən gələn rivayətdə Allahın Rəsulü Aleyhisselam buyurur, Allah Yahudi və xristiyanlara lənət etsin, peyğəmbərlərinin qəbirlərini ibadətxanaya çevirdilər. Buxari və Müslim rivayət edir. Şiələrin xüsusiyyətlərindən biri də cəmaatdan ayrılmalarıdır. Ümmətdən kənarlaşıb, özlərindən başqa bütün müsəlmanlara azğınlıqda bilmələri, müsəlmanları təkvir etmələri, əhl-i sünnətə savaş açmaları baxımından xaricilərə bənzəyirlər. Zatən xaricilər tarixə nəzər yetirsək, rafizlərdən ayrılmışdılar. Peyğəmbərimiz Əleyhisselam bu iki firqə haqqında, hətta sağlığında bizə məlumat vermişdir. Bu haqda qaynaqlarda xeyli hədis təsbit etdik. Təəccüblüsü odur ki, Rəsulullah Aleyhisselam ancaq bu iki tayfa haqqında onları harda görsəniz öldürün demişdir. İki tayfa haqqında da İslamdan oxun yaydan çıxdığı kimi çıxacaqlar demişdir. Xaricilər haqqında onları öldürün, çünki öldürənin böyük savab vardır dediyi halda, rafizilər haqqında onları öldürün, çünki onlar müşrikdilər demişdir. Xaricilər tarix boyu İslam'a qarşı savaş açmışlar. Ancaq rafizilər İslam'a qarşı əhli kitabla birləşmişlər. Xaricilər doğru sözlüklə tanınırdılar. Rafizilər isə yalancılıqla tanınırlar. İmam Şabi rahmetullah rafizilər haqqında demişdir. Rafizilər əgər quşlar sinifindən olsaydılar, qarğalar dörd ayaqlardan olsaydılar isə eşeklər sinifindən olardılar. Allah ona rəhmət etsin. Rafizilərin elmi mənbələri haqqında fikirlər də çox ilginzdir. Onlar elmi əhl-i beytdən aldıqlarını iddia edirlər. Ancaq araşdırdıqda onların nə səhih bir hədis kitablarının, nə də tarix kitablarının olmadığını görürük. Bir rafizi ilə mübahisəm zamanı rafizi onların elmlərinin əhl-i beytdən gəldiyini, özünün də Cəfəri şiəsi olduğunu, Cəfəri Sadiqin elminin çox qüvvətli olduğundan danışırdı. Ona cavabımız belə oldu. Siz Cəfəri şiəsi olduğunuzu deyirsiniz. Cəfəri Sadiqin hansı kitabını oxumusunuz? Onun əqaid haqqında kitabı varmı? Bu sual qarşısında rafizinin durumunu görməyə dəyərdi. Aydın oldu ki, özünə alim sayan bu şəxs nəinki Cəfəri Sadiqin heç bir kitabını oxumamış, hətta onun kitablarının adları haqda da xəbərsizdir. Bu zaman isə ikinci sualımızı verdik. Yaxşı, siz Cəfəri Sadiqin elminə tabi olduğunuzu deyirsiniz, amma heç bir kitabını oxumamışsınız. Yaxşı, bu elm sizə hava vasitəsilə nazil olur və ya siz bu elmi hava vasitəsilə qəbul edirsiniz? Bu sualım isə cavabsız qaldı. Şəxsən mənim şiəlik haqqında araşdırmalarımın nəticəsi olaraq onu deyə bilərəm ki, şiələrin əqidələrindəki ziddiyyətlər yahudilərin əqidələrindəki ziddiyyətlərdən çoxdur. Onların əqidələrində bir-birinə zidd olan yahudiliyi, xristianlıq və məcusiliyidən xeyli sayda görüşlər var. Onların xüsusiyyətlərindən biri də onların dəlil gətirmək baxımından kasıb olmalardır. Ümumilikdə dəlil üç cür olur. Birinci ağlı dəlil, ikinci həva və həvəs, üçüncü Allahın dəlili. Şiələr əsasən həva və həvəslərinə görə və bəzən də ağıllarına görə danışırlar. Məsələn, onlardan məhərrəmlik mərasimlərini niyə keçirdiklərini soruşsan, həva və həvəslərinə görə danışarlar. Halbuki nə Quranda, nə də sünnədə bu mərasimlərlə əlaqədar heç bir dəlil yoxdur. Uza Allah buyurur. Onlardan öncəkilər də eyni şəkildə yalanladılar və sonunda əzabımızı dadtdılar. De ki, yanınızda bizə açıqlayacağınız bir bilgi varmı? Siz zənnən başqa bir şeyə uymursunuz və siz sadəcə yalan da danışırsınız. Ənam surəsi 148-ci ayə. Şiələr bəzən ağlı dəlildə gətirirlər. Məsələn, şiələrdən tövhidi və bəzi şəri məsələləri soruşsan, sənə öz beyinlərindən ağlı dəlil gətirərlər. Halbuki Həzrət Əli radiyallahu anh deyib ki, dinimiz ağıl dini deyildir. Əgər ağıllı olsaydı, xofun altına məscəkərdi, üstünə yox. Şiələr bəzən Quran-ı kərimdən də dəlil gətirirlər. Bu zaman isə əsasən mütəşabih ayələrə başvururlar ki, bu zamanda məqsədləri ixtilaf yaratmaq və fitnə fəsad törətmək olur. Allah Rəsulü əleyhissalam isə buyurub, fitnə yatmışdır, o ədənə Allah lənət etsin. Allah qəlbində mələz kin olan fitnəkar rafizələrə lənət etsin. Şiələrin xüsusiyyətlərindən biri də onların 12 imam dedikləri şəxslərdən hədis qəbul etmələri və hətta bu şəxslərin kəlamlarını hədis qəbul etmələridir. Lakin diqqət yetirdikdə, aydın olur ki, onların etdikləri bidətlərlə bu imamların heç bir əlaqəsi yoxdur. Məsələn, şiələr Raşid xəlifələrə, bəzi sahabilərə və hətta Peyğəmbər əleyhissalamın qadınlarına belə lənət oxuyurlar. Lakin bunu hansı imamınız əmr etmişdir, deyə soruşsan, sənə cavab verə bilməzlər. Məsələn, hansı şiələrin 12 imamından Hüseyin radiyallahu anha 40 gün, 52 gün yas saxladığını, sinə zəncir vurduğunu, mərsiyə oxuduğunu, əhl-i beytin şəkillərini çəkdiyini, möhürə səcdə etdiyini və s. soruşsan, onlar sənə heç bir cavab verə bilməzlər. Diqqətlə fikir versəz, şiələr tarix boyu bu kimi bidətlərlə silahlanaraq İslama qarşı vuruşmuşlar. Heç bir zaman Yahudi, Xristiyan, Məcusi və müşriklərlə müzadirə etməmişlər. Həmişə hədəfdə əhl-i sünnət olmuşdur. Necə ki, İmam İbn Xazım özünün Əl-Fisal kitabının 5-ci cildində demişdir. Bilin ki, Allah sizə mərhəmət göstərsin. Uca Allah heç bir azmış təriqətin əli ilə xeyir verməmişdir. Onların vasitəsi ilə nə kafir bir dövlətin bir kəndini fəth etmiş, nə də İslamın bayrağını uzalmışdır. Sübhanəkəllahumma bihamdik. Əstəğfurukə rabbi və ətubu iləyh.